Раздзел 3. Васіліскі. Выклік да састарэлага К у вёску Засекі, што мяжуе з запаведнікам, адмяняецца. Медыцына пацыенту ўжо не спатрэбіцца, паведаміў участковы. Па гарачых слядах вартавым парадку было высветлена. Грашовую дапамогу па догляду састарэлага К атрымліваў ягоны непрацуючы сын Г, прычым расходаваў дадзеную дапамогу не на гігіену і харчаванне пацярпелага, а на набыццё спіртовых напояў. Дадзеныя напоі ў асноўным прадукт дзейнасці саматужных вытворцаў, якія так добра засакрэцілі свой міні-завод у балоцістых запаведных лясах, што праваахоўныя органы ніяк не могуць выйсці на след гэтага партызанскага фарміравання, Гэ традыцыйна распіваў у двух спамянёным К. Сёння раніцой сын атрымаў грашовую дапамогу і, як звычайна, назваўшы пароль сувязному, вынес з глыбокага падполля выбуховую сумесь, якую і ўжыў разам з бацькам. У выніку гераічнага, калі ўлічыць склад сумесі учынку, узнік сямейны скандал, у ходзе якога грамадзянін Г, наўмысна выказваючы яўную непавагу да грамадства ў асабліва цынічнай форме, з прымяненнем гвалту, небяспечнага для жыцця і здароўя, збіў пацярпелага, састарэлага К, што даводзіцца яму бацькам, шляхам нанясення яму цяжкіх цялесных пашкоджанняў, а менавіта 12 удараў сякерай у вобласць шыі і вобласць галавы. Ад дадзеных несумяшчальных з жыццём траўм пацярпелы сканаў і цяпер знаходзіцца ў выглядзе трупа па месцы свайго ранейшага жыхарства. Так сведчыць складзены участковым пратакол. Сам Г моманту здзяйснення ім злачыннага ўчынку не памятае. Апошняй кропляй у чашу нечаканай амнезіі стала сцвярджэнне, што забіты, тады яшчэ не ў выглядзе трупа, пагражаў задушыць сына ў час яго праведнага алкагольнага сну. Аднак мёртвы менавіта бацька, фельчар вясковага ФАПа, констатаваў смерць. Падрабязнасці звонкім голасам паведамляе нам па радыёсувязі Люся дыспетчарка. Трэба думаць, яе ўласнае аператыўна-вышуковае мерапрыемства нарэшце дало плён. Што ж, можна ехаць на станцыю, але спачатку перапаліць. Галава ў мяне ад стомленасці трашчыць так, нібы ў ёй праходзіць рэферэндум па аддзяленні ад цела. Гляджу на неба, зорак не бачна. Між тым рака ночы незаўважна перанесла нас і дзецішча ульянаўскага аўтазавода ў новыя суткі. Пышная маладая ружа Агата таксама глядзіць на неба праз бруднаватае акенца машыны, потым прымаецца пудрыць носік і падмалёўваць губкі. Доктар галантна прыкрывае ад ветру агеньчык маёй запальнічкі. Калі прыпальваю, незнарок дакранаюся шчакой да ягонай рукі. Ён задаволены, пэўна адчувае сябе господам, з якога хітрасцю здабылі цуд, дакрануўшыся да яго хітона. Вяртаюся ў машыну і толькі цяпер усведамляю, як моцна хачу спаць. Сон для мяне ніколі не быў пірагом з цукатамі. Сон нельга выбраць самой. Адлюстраваны вораг учыняў надо мной той жа гвалт, што і ў дзень, але ў апакаліптычна-амфетамінной версіі. Мяне змяшчалі, куды хацелася аўтарам сну, але хто яны такія? Напрыклад, пад скляпенні сутарэнняў, у пусты бетонны адсек з праёмам замест дзвярэй, бясконцая анфілада памяшканняў. Праёмы звужаліся ад адсека да адсека і былі гарызантальныя, так што мне даводзілася, прыціснуўшы да грудзей сына, чамусьці зноў трохгадовага, паўском прадзірацца ў наступнае памяшканне. Куды, навошта, бессэнсоўнасць зададзенага кімсьці руху, дзе праём, не шырэйшы за байніцу, быў для разнастайнасці вертыкальны, і я пераможна праціскалася далей. Як высветлілася, для таго, каб быць расстралянай з аўтамата, не ва ўпор, а ў спіну і патыліцу, бо паспявала павярнуцца і прыкрыць сабой сына. Аднак ножкі дзіцяці тырчалі з-пад майго здзіраўленага, але ўсё роўна жывога цела. Гэта было так жудасна, безабаронныя дзіцячыя ножкі, босыя. Ці я знаходзілася на тэлестудыі, як быццам дня было мала. Светачка паказвала лакавым кіпцюром у акно, дзе нейкае выворотнае неба выклікала ў мяне імгненны прыступ клаўстрафобіі і жаданне выбрацца. Але куды і што звонку? Раптам неба асляпляльна ўспыхвала. Гэта ўбога лопнуў аднаразовы мяшок для смецця. Здагадвалася я, мы яго перапоўнілі, сонца падпаліла змесціва, і цяпер аднаразовая зямля гарыць. Столь пачынала павольна абвальвацца, я вышывала кішэнь сваёй похвы. Што значыла дзіўная фраза, спытаць не было ў каго, хіба што ў бацькі ніколі не бачанага, якога я тым не менш адразу пазнала. Бацька аказваўся маім адвакатам на судзе, і мяне чамусьці не здзіўляла, што ён малады, нашмат маладзейшы за мяне. А пасля над вухам зачытвалі прысуд адправіць на земляныя работы па пераносе чумных кладоў. Прачыналася я з птушыным сэрцам, глытала карвалол і была нават радая пайсці на тэлекатаргу, бо брыдоты жыцця прынамсі роўныя сабе. Сон жа вынаходлівы і бязлітасны, як п'яны ад гарэлкі ды крыві НКВДшнік перад расстрэльнай ямай. Але сон, які прысніўся мне ў апошнюю маю працоўную ноч у машыне хуткай, пераўзышоў усе ранейшыя кашмары. Мяне будзіць дзікі нечалавечы крык. Шалёны асядлаў стралу пад'ёмнага крана. Дзесьці я такое ўжо бачыла. І лаецца, бо я дагэтуль не прыдумала ашаламляльны ход, які дазволіў бы накаўтаваць аракул ТБ. Напруж звіліны, замест таго, каб цыцкамі трэсці па выкліках. Віскоча шэф, я добрасумленна звіліны напружваю, узгадваю рукапіс шызаноснага аб прышэсці Васіліскаў, пагартала сшытачак з цыкадай, перш чым адправіць у сметніцу. І прыдумляю штосьці насамрэч геніяльнае. Шалёны прыходзіць у захапленне. Ну, зладжу я цяпер швабрыну кардэбалет. І нават абяцае мне адпачынак, якога ў мяне не было з часоў Ноя. У бліжэйшым эфіры шэф паведамляе загадзя зачараванай публіцы, што менавіта цяпер у няпросты для ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва час самай галоўнай задачай з'яўляецца захаванне традыцыйных традыцый. І адказныя за гэта, вы правільна здагадаліся, дарагія тэлеглядачкі, менавіта жанчыны. Ну хто ж яшчэ? Бо вы у нас паважаныя прадаўжальніцы і палымяныя змагаркі, краўцы і жняцы, і рамантычна марыце пра зоркі, прычым не толькі на пагонах. Вы яшчэ памятаеце, што перад першым захсам важна мыць не толькі вушы, але і за вушамі. Перад другім вам ужо не да такіх дробязяў. Вы прыгожыя, пяшчотныя і крышачку ранімыя, асабліва ў дзень, калі чутныя першыя цяжкія крокі вясны па нашай планеце, і вам дораць кветкі з антыпрыгарнымі патэльнямі. Вы ў нас і канвеер голымі рукамі спыніце, і ў ёмістасць за міяком беззапаветна ўвойдзеце. А як жа, мы забяспечылі вам небывалыя умовы гендэрнай роўнасці, і вось вы адрынулі вашыя ланцугі і пайшлі. Куды? Гэта ўжо іншае пытанне. Вы якасна і ўсціслыя тэрміны нараджаеце дзяцей. Ну хто яшчэ на такое здатны? А потым дзіцянё цвёрдым крокам выходзіць на арэну статыстыкі, каб запытацца, дзе ягоны бацька. Грамадству няма чаго адказаць. У грамадства бракуе рыцараў нашых дамоў-крэпасцяў. Эх, мілыя жанчыны, вы самі вінаватыя, занадта борзда ўскочылі са свайго гістарычнага месца, ды яшчэ і крэслы ламаеце. Чэснае слова, дарагія жанчыны, час прыйшоў парупіцца пра свой працяг. Гэта б вам зусім не перашкодзіла, і мы над гэтым упарта працуем. Зададзены ўчастак цеплавой і кацельнай гаспадаркі адказваюць мужчыны, але зразумейце, у нас ёсць больш важныя справы. Нам няма як забяспечваць мясцовымі відамі паліва бесперапынную працу вашых жаночых печак, а таму даводзіцца вышукваць альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. И вось, дорогие дамы, здейснились ваши мирные мары и надеи. На плато поміж сямі гор, а можа на востраве пасярод сямі рэк, якая вам розніца, знойдзена даліна, якая раней лічылася ненаселенай, аднак на шчасце мірапольскіх тэлеглядачак выявілася нават перанаселенай. Там жыве пажывае племя Васіліскаў, вядзе натуральную гаспадарку, не плаціць нікому падаткаў і чхаць хацела на бурацкіх шаманаў, тыбецкіх лам і праваслаўных місіянераў. Сваю назву племя атрымала ад сімпатычных аднайменных звяркоў, якіх прыручыла, чаго не ўдавалася яшчэ нікому з часоў Ноя, і ўвага актыўна разводзіць на адпаведных племфермах, ці не запазычыць нам канструктыўны вопыт тамтэйшых аграрыяў. Смажаніна з грабеньчыкаў Васіліскаў, улюбёная ежа гэтага народца. Па капрызе прыроды, мо віной тыя самыя грабеньчыкі, у даліне нараджаецца крытычна мала дзяўчынак, так што за жанчын ідзе сапраўдная вайна сярод самцоў Васіліскаў, якія маюць густое валасяное покрыва, не толькі цемені, але грудзей, канцавін і нават спіны, прычым на спіне шэрсць расце ў іх у выглядзе сімвала ведзьмы. ведзьміна нага, а таксама павышаную шчадралюбнасць. Ён, Ягор Зізюновіч, клапоцячыся пра прыгожую палову сваёй медыяўдыторыі, злятаў па абмене вопытам у даліну Васіліскаў, жлукціў самагон у сябе на дачы, мая рэмарка, дзе правёў перамовы са старэйшынамі і неўзабаве 100 мужчын Васіліскаў дзетароднага ўзросту прыбудуць у Мірапольск з сяброўскім візітам. Пасяліць новых пабрацімаў мяркуецца ў казармах вайсковага гарадка, а там шлюбы адбываюцца на нябёсах. Геніяльнасць задумы ў наступным. А выраз прыгожая палова недакладны. Насамрэч жанчын у Мірапольску азначыць сярод патэнцыйных абанентаў тэлеканала большасць. Б да таго, як Васіліскі нібыта прыедуць, а ў гур ТБ паспее заключыць доўгатэрміновыя дамовы, а кабета можна будзе павесіць локшыну наконт напружанай міжнароднай абстаноўкі. Не паспявае патух асвятляльная апаратура ў студыі, як у кабінетах тэлеканала пачынаюць выць, як сакавіцкія коткі, тэлефоны. Раніца пасля эфіру нагадвае раніцу пасля пабоішча на знакамітым палатне, з той толькі розніцай, што батальная карціна з мноствам целаў, якую я назіраю ў прыёмнай, выпраменьвае не магільны холад, а жыццёўнай ярчэй яго праяве. Збянтэжаная сакратарка прапускае жанчын, якія крычаць і штурхаюцца ў кабінет светачкі, адкуль тыя выходзяць шчаслівыя, памахваючы ў паветра свежападпісанымі дамовамі на тэлепаслугі ды яшчэ нейкімі паперкамі. З жахам разумею, намесніца шалёнага вырашыла і рыбку з'есці, і, як сказалі б у перадгор'ях Гімалаяў, на лінгу сесці. Светачка прадае ашалелым ад чакання нявестам электронныя адрасы мужчын Васіліскаў, то бок гандлюе мёртвымі душамі жаніхоў, якія ніколі не існавалі. З якой такой прычыны ніводнай з жанчын не прыходзіць у галаву, што ў ізаляванай ад свету даліне не можа быць інтэрнэту. Ах, нам, жанчынам, так хочацца верыць у цуд. Апрача гэтага, адказы ад жаніхоў яны ж рэгулярна атрымліваюць. Іх рассылаюць сын светачкі міліцыянер і міліцыянерава жонка. Такі вось сямейны падрад. Але мясцовы гуру святланосны раптам пачынае чыніць перашкоды рэкламнай кампаніі. Перапыніўшы натхнёную рэвізію смеццевых кантэйнераў, ён аб'яўляе, што дадзеныя Васіліскі няправільныя, а самы галоўны Васіліск – другое імя, ну, таго самага. Мярзотныя стварэнні, якія акупіравалі жытло самога эзатэрыка, як высвятляецца, былі папярэднікамі праклятага. Прадчуваючы хуткі прыход свайго гаспадара, нахабныя злыдні распладзіліся ва ўсіх поласцях цела святланоснага, а галоўнае спяваюць гадаўё аглушальна. Міжволі стаўшы ўмяшчальней крыклівых нячысцікаў, гуру затыкаў вушы ватай, але лямант рэптылій мутантаў рабіўся толькі гучнейшым, што натуральна. Ён спрабаваў выгнаць іх будыйскімі медытацыямі, але Васіліскі праявілі азіяцкую хітрасць у адказ і забраліся яму вялікія пальцы ног, куды медытацыі не даходзяць, а адзін улез нават у пятку, дзе ўчыніў агідны козыт васіліскава патомства з шумам коўзаецца ўверх уніз па петлях кішэчніка эзатэрыка, ператварыўшы ягоныя вантробы ў атракцыён амерыканскія горкі. Аднак навакольныя нічога не чуюць, акрамя звычайных гукаў дрэннага стрававання, і тады гуру бярэ намёт і адпраўляецца на прыроду, бо спадзяецца пастом і медытацыяй ачысціць карму, але ачышчаецца да поўнай несумяшчальнасці з бруднымі зямнымі рэаліямі. Раніцой яго знаходзяць мёртвым, не на зыбкай мяжы паміж духоўным і цялесным, дзе ён збіраўся атабарыцца, а на беразе мясцовай рэчкі. Праваахоўныя органы з уласцівай ім схільнасцю да прозы жыцця сцвярджаюць, што самадхі тут ні пры чым. Браканьеры, чые нелегітымныя рыбалоўныя снасці былі раскладзеныя паблізу, прынялі грамадзяніна Пукалу за энтузіяста рыбінспектара і дапамаглі яму датэрмінова з'яднацца з абсалютам. Нанеслі па целе і галаве 12 удараў сякерай, лічба, у якой нябожчык абавязкова ўбачыў бы сакральны сэнс. Зрэшты, ёсць сведкі, што ў злашчасны вечар сын Светачкі на міліцэйскім уазіку накіроўваўся ў бок ракі, але важна не гэта, а іншае. Каверзныя кватаранты зямнога цела эзатэрыка замест таго, каб па гістарычнай традыцыі кінуцца з абрыва ў раку, перабраліся ў кабінеты гарадскога аддзела інфармацыі, і цяпер там завываюць дурным голасам нават гаршчкі з фікусамі, не кажучы пра тэлефоны і факсы. Уздрыгваю і расплюшчваю вочы. Мы ўжо на станцыі, наш УАЗ сігналіць рэанімацыйнай газелі, нібы параход параходу, запрашаючы калег на законны перакур.